नामा पिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणु श्यामलोयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाभाग की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महादेव्या शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण हतपुत्रस्तस्त्वष्टाजुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रो विवर्धस्व माचिरं दहि विद्विषम् अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्तिव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वविवर्धमानं तं मीसुमात्रं दिने दिने दग्धशैल प्रतीकाशं संध्याभ्रणीकवर्चसम् तप्त ताम्रशिखाश्मश्रुं मध्यान्नार्कोग्रलोचनं देदीप्यमानत्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नारायण। कभी कभी परिस्थितिवश देवता को भी देवता से संघर्ष करना पड़ता है, शत्रुता मोल लेनी पड़ती है। अपने नायक से भी विरोध मोल लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। व्यवहार बहुत जटिल है। विश्व रूप के पिता त्वष्टा द्वादश आदित्यों में थे, अतएव देवराज इंद्र का अनुगमन करने वाले थे, लेकिन उनके पुत्र जिन्हें इंद्रादि देवताओं ने ही अनुनय विनय कर पुरोहित और आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित अभिषिक्त किया था, देवराज इंद्र को कुपित होकर परिस्थितिवश उन्हें मारना पड़ा। जीवन में सत्य न्याय धर्म के जो जानकार होते हैं उन्हें भी संबंध के बल पर असत पक्ष के प्रति अपनत्व प्रकट करते हुए देखा जाता है। जैसे कि विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे, देवांश उनमें प्रतिष्ठित था, द्वादश आदित्यों में एक आदित्य से उनकी अभिव्यक्ति हुई थी, तथापि उनकी माता असुर कुल की थी, तो मातृपक्ष के प्रति स्नेह अनुराग प्रीति भी उनके हृदय में स्वभाव से प्रतिष्ठित थी। परंतु वे जिस पद पर प्रतिष्ठित थे उस पद पर रहते हुए निसंकोच असुरों के उत्कर्ष का भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे, उनके लिए आहुति नहीं दे सकते थे। उच्च स्वर से वे सोमरस का निक्षेप करते हुए देवताओं के उत्कर्ष की भावना से आहुति देते थे। स्वयं भी तीन मुखों में एक मुख से सोमरस का पान करते थे। हीन स्वर से वे असुरों के लिए सुरा की आहुति देते थे और यथावसर एक मुख से सुरा का भी पान करते थे। साथ ही साथ जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया, वे शिलोंच वृत्ति से पहले जीविकोपार्जन करते थे, तो मनुष्यान्न का सेवन एक मुख से करते थे। यहाँ मर्त लोक में एक मुख वाले भी तीन मुख वाले देखे जाते हैं, जो शाकाहारी हैं वे तो मांसाहार नहीं करते। अन्न और शाक पर निर्भर रहते हैं, अन्नाहार शाकाहार करते हैं, उनके दो ही मुख होते हैं। एक मुख होने पर भी दो मुख होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं उनके तीन मुख होते हैं। बाहर से एक मुख दिखाई पड़ने पर भी अंदर से तीन मुख होते हैं। मांस मछली भी हजम कर जाते हैं, मुर्गी अंडे भी खा जाते हैं, शराब भी पी लेते हैं, रबड़ी कचौरी मालपुआ भी पा लेते हैं, और सामान्य चावल दाल रोटी सब्जी का भी सेवन करते हैं। एक मुख वाले भी तीन मुख वाले दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी होता है मनुष्य केवल मांस पर तो बारह महीने जीवित नहीं रहता। शेर इत्यादि जो हैं वे अन्न का सेवन नहीं मांस का ही सेवन करते हैं, लेकिन मनुष्य जो मांसाहारी होता है वो तो मांस को भी चट कर जाता है, हलवा पूरी कचौरी रबड़ी को भी चट कर जाता है, सामान्य चावल दाल रोटी सब्जी को भी चट कर जाता है। बाहर से उसके एक मुख होते हैं, अंदर से वो तीन मुखों वाला होता है। कभी वो देवताओं जैसी प्रकृति वाला होता है, कभी असुरों वाली प्रकृति वाला होता है, कभी मानवोचित प्रकृति वाला होता है। तो वो एक प्रकार से विश्वरूप हो गया। तो उससे विश्व पर आशा नहीं की जा सकती, विश्वास नहीं किया जा सकता कि देव पक्ष का ही सदा हितैषी होगा। मनुस्मृति और महाभारत में मांस की निरुक्ति की गई, मांस अर्थ है मुझे वह, आगे क्या है जरूर अवश्य ही एक दिन इसी प्रकार खाएगा जिस प्रकार आज उसे मैं खा रहा हूँ। मांस का अर्थ यही है महाभारत मनुस्मृति में, जिसे मैं पकाकर स्वादिष्ट बनाकर आज खा रहा हूँ, अन्न बनाकर जिसका सेवन कर रहा हूँ, भक्षण कर रहा हूँ, एक दिन जीव रूप से नित्य होने के कारण वो भी मुझे इसी प्रकार से भोजन बना के खा लेगा। मांस शब्द का अर्थ जो जानता है उसकी तो मांसाहार में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, मनुष्य है तो। मांस मुझे वह, आगे की भावना क्या है, इसी प्रकार भोजन बना के चट कर जाएगा जिस प्रकार आज उसे मैं जिह्वा की लोलुपता के कारण भोजन बना के चट कर जाता हूँ। एक जो मांस शब्द है संस्कृत में तो उसका रूप क्या होगा, हिंदी में जिसको गूदा कहते हैं ना, गूदा फल का गूदा होता है ना, संस्कृत में तो उसको मांस ही कहना पड़ेगा ना, गूदे की संस्कृत क्या बनाएंगे पंडित जी। इस दृष्टि से तो फलाहारी भी मांसाहारी है, लेकिन यहाँ मांस शब्द का जो रूढ़ अर्थ है उस दृष्टि से हम कह रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में गूदे का अनुवाद करें तो मांस ही हो सकता है, दूसरा शब्द क्या होगा। फल के गूदे को भी मांस कहते हैं, उसका वो मांस ही है, लेकिन यहाँ जो मांस कहा गया रूढ़ार्थ को व्यक्त करता है, जीव जीव का भक्षण करता है, श्रीमद् भागवत में ही आया, इसकी व्याख्या हमने कर दी। हम आप जो मनुष्य हैं स्थावर प्राणी को खा लेते हैं, अनाज साग ये सब क्या है, फल फूल स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी मनुष्य भी स्थावर प्राणी का सेवन तो करता ही है, नहीं तो जीवन यापन न हो। उसमें भी जो सन्यासी होते हैं वे तो दातवन भी नहीं तोड़ते, तुलसी पत्र भी फूल भी नहीं तोड़ते, लेकिन वे भी तो शाकाहारी होने पर भी जीवाहारी होते ही हैं, क्योंकि स्थावर प्राणी ही माने गए हैं अन्न गुल्म फल ये सब सब्जी आदि, यह तो जीवन यापन के लिए अनिवार्य घाटी है, इसे दोषप्रद नहीं माना गया। केवल शास्त्र के अनुसार बताया गया ब्राह्मण को गाजर लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थावर प्राणी तो मनुष्य के आहार होते ही हैं, शाकाहारी मनुष्य तो स्थावर प्राणी को खाकर ही जीवित रहते हैं। जीव तो भक्षण का विषय नहीं बनता, लेकिन जीव का अभिव्यंजक संस्थान जो शरीर है वो स्थावर है, तो जीव को भी स्थावर प्राणी कह दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे जंगम प्राणी हैं वो जंगम प्राणी को खाकर ही जीवित रहते हैं, जैसे व्याघ्र है तो शिकार करता है गाय सियार इत्यादि को खाकर जीवन यापन करता है। जंगम प्राणी निसर्ग सिद्ध आहार में प्रवृत्त होकर जंगम प्राणी को ही मार डालता है पेट की तृप्ति के लिए, भूख की निवृत्ति के लिए। मनुष्य पर यह दायित्व है कि वह जहाँ तक बन सके जीवन में जंगम प्राणी को आहार का विषय न बनावे। बिल्ली है, शेर है, ये सब जो मांसाहारी जंगम प्राणी हैं ये जीभ से लपलपाते हुए पानी पीते हैं ऐसे ऐसे कर, क्योंकि ये स्वभाव से मांसाहारी होते हैं। बिल्ली चूहे को भी चट कर जाती है, मलाई रबड़ी को भी चट कर जाती है, दूध को, वो जंगम प्राणी को भी पाती है और शाकाहार इन सबको अजीर्ण हो जाता है तो दुर्वा इत्यादि को भी ये लोग पाते हैं। कई मांसाहारी प्राणी दूध इत्यादि खाते हुए दिखे जाते हैं, वो दवा है उनके लिए। अजीर्ण हो जाने पर शाकाहार घास आदि पाने पर उनको उल्टी हो जाती है, उनकी दवा है, वो चिकित्सक भी अपने रोग के स्वयं होते हैं। लेकिन बिल्ली को मलाई से भी परहेज नहीं है, चूहे से भी परहेज नहीं, परंतु उसकी जीभ जो है पानी दूध आदि पीने के लिए यूँ लप लप करके, बंदर घूंट मार के पानी पीता है ऐसे घूंट मार के, मनुष्य घूंट मार के स्वभाव से पानी पीता है। तो बंदर और मनुष्य जो घूंट मार के पानी पीते हैं घूंट से, स्वभाव से वो शाकाहारी बनाए गए हैं, परंपरा प्राप्त दूषित संस्कार के कारण मांसाहारी बन गए। लेकिन अपने अपने शब्दकोश में मांसाहार सब शाकाहार की परिभाषा भी अलग अलग है। बंदर को लीक जुए हो जाते हैं ना, तो साथ वाले बंदर के बाल से अपने उनके शब्दकोश में वो शाकाहार है क्या उनके शब्दकोश में, बंदर के शब्दकोश में जू लीक लीख लीक जू क्या है, शाकाहार है, यद्यपि जंगम प्राणी है। बाकी बंदर फल आदि पर ही पत्ते आदि पर ही रहते हैं, क्योंकि घूंट मारकर पानी पीते हैं। मनुष्य घूंट मारकर ही पानी पीता है तो स्वभाव से मनुष्य को शाकाहारी ही भगवान ने बनाया है, मांसाहार से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। एक है परिसंख्या विधि, मध्य मैथुन मांस में पंच जो मकार हैं उनमें मध्य मैथुन मांस में प्राणियों की स्वभाव से प्रवृत्ति होती है, मनुष्यों की भी। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है स्वाभाविकी स्वारस्य की नैसर्गिकी प्रवृत्ति को धीरे धीरे संयम के बल पर निरुद्ध करना। जैसे कोई चेन स्मोकर है, एक दिन में 25 सिगरेट सुलगा लेता है, अब उसे कहा जाए कि दिन में 5 सिगरेट सुलगाया करो, पिया करो, तो 5 सिगरेट का विधान नहीं किया गया, 20 सिगरेट कम करने की बात कही गई। यहाँ पर विधेय नहीं है सिगरेट पीना, परिसंख्या विधि है। अपने दूषित आदत को संभालने के लिए अगर तुम्हारा मनोबल इतना तीव्र नहीं है, मजबूत नहीं है, सुदृढ़ नहीं है कि एकाएक सिगरेट पीना छोड़ सकते हो, तो 25 को 5 तक करो, 5 को धीरे धीरे 1 तक ले आओ, 1 को भी छोड़ दो। यहाँ जो 5 की बात कही गई, 5 सिगरेट दिन में पी लिया करो, वो परिसंख्या विधि है। वहाँ पर विधि होने पर भी 5 सिगरेट पीना ही चाहिए ऐसा नहीं, अपनी खोटी आदत को धीरे धीरे दूर करने में इस वाक्य का विधि का तात्पर्य। मांस खाए बिना तुम नहीं रह सकते, तो जो देवी देवता जंगम प्राणी की बलि लेते हैं, भेंट स्वीकार करते हैं, साल में एक दो बार उनकी आराधना के निमित्त उचित प्राणी की बलि देकर प्राप्त मांस को भी प्रसाद समझकर जाति बिरादरी में बांटकर थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें प्राप्त होगा उसका सेवन करके शांत रहो। अब बलि के माध्यम से जिस प्राणी की बलि दी गई उसका शरीर देहेंद्री प्राणांतःकरण मंत्रों के द्वारा संस्कृत होगा, देवता का आहार बन करके उसको सद्गति प्राप्त होगी, उस प्राणी का भी कल्याण हो गया, वो भगवत भगवान का शेष बन गया। मंत्र के बल पर, विधि के बल पर, भोक्ता के सामर्थ्य के बल पर उस प्राणी का भी उत्कर्ष हुआ। और परिसंख्या विधि से चटोरी जीव रसनेन्द्रिय में भी संयम का विधान हुआ, यह परिसंख्या विधि। स्त्री संपर्क के बिना, पुरुष संपर्क के बिना नहीं रह जाता, तो विधिवत विवाह की प्रथा है, वो भी मैथुन को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं, परिसंख्या विधि से संयम का बल अर्जित करने के लिए। तो परिसंख्या विधि क्या रहस्य समझना आवश्यक है। तो हमने यह कहा कि परिस्थितिवश देवता को भी देवता से भिड़ना पड़ता है। विश्व रूप के तीन मुख की मैंने गाथा सुना दी, उनके तीन मुख थे, हमारे आपके एक मुख हैं या एक ही मुख है, लेकिन एक मुख भी कभी दो मुख हो जाता है, कभी तीन मुख हो जाता है। जो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, अन्नाहारी भी हैं, वो क्या हो गए, विश्व रूप के समान तीन मुख वाले हो गए। बाहर से एक मुख है लेकिन न मांसाहार से परहेज है, न शाकाहार से परहेज है और न अन्न से ही परहेज है, तो इसका अर्थ क्या हुआ। शराब पीने से भी परहेज नहीं, कोका कोला पेप्सी से भी परहेज नहीं, दूध पीने से भी परहेज नहीं, पानी पीने से भी परहेज नहीं, तीनों से परहेज नहीं। तो विश्वरूप एक मुख से सोमरस का पान करते थे, देवताओं का उत्कर्ष चाहते थे, एक मुख से सुरापान करते थे, मातृकुल का उत्कर्ष चाहते थे, एक मुख से मानवोचित आहार अन्न का सेवन करते थे। अन्न का सेवन करते रहते और सोमरस का सेवन करते रहते, लेकिन असुरों को तृप्त करने वाला, प्रिय लगने वाला जो सुरा तत्व है, उसका सेवन न करते तो जीवित रहते। पद के प्रतिकूल व्यवहार के कारण मारे गए, यह भी ध्वनित हुआ ना, पद के प्रतिकूल। आप देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, पुरोहित के पद पर, देव पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित हो, ऐसी स्थिति में यदि आप सुरापान भी करते हो, असुरों को भी तृप्त करते हो, तो हमारे शत्रुओं के पक्षधर हो गए 40% पक्षधर सही, तो हमारे लिए तो विपत्ति बन गए, काल बन गए। अब कहा जा सकता है कि सामनीति का प्रयोग करते, एकाएक दंड नीति का प्रयोग क्यों किया देवराज इंद्र ने, क्योंकि अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि के अनुसार 7 नीतियां हैं, साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल और माया। इन 7 नीतियों में साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया, इन 7 नीतियों में किस नीति का प्रयोग कब करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, इसका विधान है। समझाने बुझाने से काम बन जाए तो दंड नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी की उचित या बढ़ चढ़ के प्रशंसा करने से ही काम बन जाए तो बैर मोल लेने का काम नहीं करना चाहिए। तो साम नीति से काम न चले, कुछ दान दक्षिणा दे के काम न चले, तब दंड नीति का प्रयोग होना चाहिए। और भेद नीति फूट डालकर भी काम न चले तो दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। इंद्र ने सोचा दान दक्षिणा तो हमारे यहाँ से इनको पर्याप्त प्राप्त है पहले से ही, तो दाम नीति के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शिलोंश वृत्ति से रहने वाले ब्राह्मण को देवराज इंद्र का पुरोहित गुरु बनने का, देव गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो दक्षिणा तो पर्याप्त मिलती ही थी। दाम नीति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। दाम तो पहले, दान हिंदी वाले दाम कहते हैं, संस्कृत में दान है, दान हमारे यहाँ से इनको पर्याप्त मिलता ही है, दक्षिणा मिलती है। समझाने बुझाने से काम इसलिए नहीं कर सकते कि इनके 3 मुख हैं, मातृकुल के प्रति पक्षपात है, और ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था कि इनमें एक त्रुटि है। वो त्रुटि क्या है कि माता असुर कुल की है, तो असुरों के प्रति इनके मन में स्वभाव से स्नेह अपनत्व है, तो इस आदत के कारण समझाने बुझाने से यह काम नहीं चलेगा। और भेद नीति क्या करें, असुरों के गुरु तो हैं नहीं कि उनको हम फोड़ लें, पहले से ही भेद नीति का प्रयोग करके इनको देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। उपेक्षा, इंद्रजाल, माया, इंद्रजाल माया के ये विशेषज्ञ हैं, नारायण कवच इत्यादि के जानकार हैं, इनके प्रति नाम उपेक्षा, क्योंकि गुरु की उपेक्षा करके कब तक रहेंगे, बृहस्पति की उपेक्षा कर दी तब तो दंड भोग रहे हैं, उपेक्षा के भी ये पात्र नहीं। इंद्र जाल और माया का प्रयोग इन पर कर नहीं सकते क्योंकि ये इसके विशेषज्ञ हैं। इन्हीं के द्वारा उपदिष्ट नारायण कवच के बल पर हम सुरक्षित हैं। तो जब उपेक्षा भी नहीं, इंद्रजाल भी नहीं, माया भी नहीं, दान नीति भी सफल यहाँ नहीं हो सकती, भेद नीति भी यहाँ सफल नहीं हो सकती, साम नीति स्वभाव से जहाँ लाचार व्यक्ति होते आए वहाँ साम नीति भी सफल नहीं होती है, पारिशेष्य न्याय से दंड ही यहाँ पर उचित है। इसलिए इंद्रा देवराज इंद्र ने कुपित होकर वेग पूर्वक और कुछ मंत्र इत्यादि के द्वारा प्रतिकार कर सकें इससे पहले, अगर वेग पूर्वक नहीं करते तो मानसिक प्रयोग करके इनके अस्त्र को विफल करते। जब विश्वरूप को मंत्रास्त्र के आगे सामान्य अस्त्र काम नहीं करता है, इसीलिए जब तक के आचमन करें सावधान हो, मंत्र का विधिवत प्रयोग करने की स्थिति में हो उसे पहले ही मार दो। एक एक शब्द के पीछे कितना भाव सन्निहित होता है तो हमने संकेत किया। अब ब्रह्म हत्या को उन्होंने चार भागों में बांट दिया। एक वर्ष पश्चात धैर्य का परिचय दिया, समर्थ होने पर भी तत्काल कोई कदम नहीं उठाया। स्त्रियों को कुछ अंश दे दिया, वृक्षों को दे दिया, पृथ्वी को दे दिया, जल को दे दिया, किसी को कुछ दायित्व दिया जाता है उसको अप्रिय कार्य भी सौंप दिया जाता है, तो वरदान में कुछ पारितोषिक भी दिया जाता है, तो चारों को पारितोषिक भी दे दिया और ब्रह्म हत्या एक एक अंश दे दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से तो मुक्त हो गए देवराज इंद्र, और जिनको दिया उन्होंने वो भी संतुष्ट हो गए वरदान प्राप्त करके, लेकिन अब त्वष्टा के प्रकोप और कोप से वंचित होना कठिन था। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम इस मंत्र के द्वारा शत्रु को उत्पन्न करने के लिए, इंद्र के घातक मारक शत्रु को उत्पन्न करने के लिए हवन करने लग गए। हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, यथाशीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इंद्र की हत्या के लिए हवन करने लग गए। अब क्या है, त्वष्टा ने मंत्र बल आहुति बल का आलंबन क्यों लिया, क्योंकि वो भी इंद्र के अधीन थे, द्वादश आदित्य में एक आदित्य थे, बाहुबल का प्रयोग करके इंद्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे, और इंद्र भी कम मायावी नहीं होते हैं। इंद्र कोई कम मायावी नहीं होते हैं ना, इंद्रजाल में इंद्र शब्द का ही प्रयोग है, माया के द्वारा भी काम चल नहीं सकता है। बहुत सोच समझ कर त्वष्टा ने क्या किया कि हवन यज्ञ अविचार प्रयोग मारणा प्रयोग का लंबन लिया, मांत्रिक बल से इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हवन किया। हवन के द्वारा यज्ञ के माध्यम से वह पुत्र रत्न प्रकट हो जो इंद्र को मारने में समर्थ हो, तो मानसिक बल का आलंबन लिया, ब्राह्मण था और कर्ता भी क्या, और देवता था, देवराज इंद्र के अधीन था, सीधे युद्ध नहीं कर सकता था, तो वहाँ निर्बल के बल राम, और कोई बल न काम दे तो मंत्र का बल तो काम दे ही सकता है, हवन का आलंबन लिया। समय हो गया, अन्वाहार्य पचनाद उत्थित घोर दर्शन कृतांतिवलोका नाम युगान समय यथा आहवनीय। दक्षिणाग्नि का नाम यहाँ अन्वाहार्य पचन, एक आग का नाम होता है आहवनीय, संस्कार के द्वारा मंत्र के द्वारा अग्नि के प्रभेद किए जाते हैं, आहवनीय दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और सर्वप्रायश्चित्य एक ऋषि, प्राणाग्निहोत्रोपनिषद में इन अग्नियों का वर्णन, अष्टोत्तर शत उपनिषदों में प्राणाग्नि प्राणाग्निहोत्रोपनिषद है, उसमें आहवनीय अग्नि। दक्षिण दिशा में जो अलमंत्रित आग उसको कहते अन्वाहार्य पचन या दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, सर्वप्रायश्चित्तीय अग्नि और एक ऋषि, बहुत भयंकर आग है दक्षिणाग्नि अन्वाहार्य पचन, दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित होती है मंत्र के द्वारा, उसी के उससे बहुत बड़ा भयानक दैत्य प्रकट हुआ, ऐसा जान पड़ता था मानो सर्वलोकों का संहार क्षण में कर देगा, वो तो प्रलयकालीन विकराल काल ही मानो उसके रूप में प्रकट हुआ नारायण। इस प्रकार मंत्र बल, लेकिन आगे बताया जाएगा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम उदात्त अनुदात इत्यादि सब प्रयोग होते हैं, उचित रीति से मंत्र का उच्चारण और प्रयोग नहीं हो पाया तो अभिचार प्रयोग में विपरीत फल भी मिलता है। एक पशु चिकित्सक थे आगरा में, लवानिया जी, पड़ोसी से संघर्ष था, पड़ोसी प्रबल था गाली गलौज मारपीट में, तो किसी के कहने पर या अपने आप एक मानसिक प्रयोग शुरू किया, तो जहाँ कहीं संस्कृत साहित्य में कोई नाम ले लिया जाता है, अब जिसका जो शत्रु हो वहाँ पर वो नाम बैठा दे, उस पुस्तक में नाम लिखा था देवदत्त, और पशु चिकित्सक को तो पता नहीं, वो उसको भी मंत्र ही समझा, वहाँ देवदत्त माने देवदत्त नहीं, देवदत्त ही नहीं, तुम्हारा जो शत्रु है उसका नाम लो, और जैसे कि तैसे पाठ किया। अब घर में इनका देवदत्त नामक कोई रिश्तेदार था, मर गया। अब बहुत भयंकर रोते हुए वृंदावन में मेरे पास आए, महाराज ये हो गया। हमने कहा क्या नाम था तुम्हारे रिश्तेदार का? देवदत्त। हमने कहा जो पढ़ते थे उसमें पाठ देवदत्त था, हमने तो मरना था। तुम किसी पंडित से विद्वान से पूछते उसमें जैसा पाठ लिखा था देवदत्त, वो तो पुलक्षण था। तुमने देवदत्त नाम लिया और एक वर्ष तक लगभग अनुष्ठान किया, तो शत्रु का नाम तो कुछ और ही था, वो तो बच गया, तुम्हारा ही बेटा, बेटा तो नहीं था, भतीजा या कुछ था, मर गया। तो यहाँ भी जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी होए, इंद्र तो भगवान विष्णु के तेज से उपवृंभित होते हैं, उनको मारने के लिए जो पुत्र तैयार करने उत्पन्न करने वाला था, मंत्रोच्चारण की विधा में त्रुटि होने के कारण इंद्र के हाथ से मारा गया, लेकिन मारा गया जब त तब उससे पहले उसने बहुत उपद्रव किया, कालक्रम से उसका वर्णन। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव। कल